शहर की मुलाकात याद रहेगी। काश यही सारी उम्र क्यों ही जाए बीत मितवा, आगे आगे चले हम पीछे पीछे बीत मितवा। जल्दी है किस बात की